هيت لأسا أفمراغو لحو بحيس هاجي أري معان بيني موبا بجينا تليتلي قصدا باندا لعانقو حكي رافانقو كتابو كرا دا تاجيغو تأسي هاجي أخسي لينقو حكي را غوشيغا حاجو تلافي كاكانا هاري أفودة دي ديري تيري إسا بحطوبا خوشا تأسي أنا هاجي يؤد هاجي أري مي باندا دو إي فراسي وعباكو بوي إينا قواهي داورا واكو سي Yako na gaare, haasugada si hama sagagosi. Yagi wa udi yadara ugo, yani kabaiga u. Hako na uru gu ilakoma kababa u. Katlai ambe li mogia ili bachitidi kisada chada, hagi ahasi hikira gutlafa guchada, kakana tuba, hocha. Dahes, dagi cha ifarasi wa kukuda adubutli. Inagwahi daura wako si, sugugi hadisi urugu hii owa kasa ukhorogo. Hii damangi chuir, kara ina sugugi hadisi panga gudiduru. Katlai ambe ni mogia ili bachi, iti kisada tami, hagi ahasi hikira gutami gutlafa, kakana tuba, hocha. Teesi, anaga ili yuudi, hagi arimi farasi guboro niki. Inagwahi daura wako si, yako na daboko si khotimo guri ila khoudu hilo aru. Dahes, hagikara akasi afot la angu hakira, chiga hagu tlafe. Kakanta tuba, ila khuara lein, dapihiru, gugano, timusala guhedi, gubalo lein sumuku. Ila khoudu tami, gupihiru guweo, timusala guhedi, gubalole insumuku. Inko, duiada seituni haadifai haga hanti tlakwe misida. Atlai ambe ni mogia ili bachi, iti kisada chigah. Hagi ahasi afoda hikira gutlafagu chigah. Kakanta tuba, hocha. Teesi, ana hagi yuudi. Hagi arimi farasi, guaada u. Inagwahi daura wako si, umogos na gwa ara. Karakon leba, gugisira kome alunko sa. Inaisi gigi hadisi uru, rawagu bara lenge, dachiga hadakoro. Machuiri, haripanga, harikori, hariga aigutlaku. Ha harimakai, gudihe guhoro. Atlai ambe limo, gya ilibachi. Iti kisada koan, hagi arimi haribiragu masabahu, muna ingu hida hakira, dachuri, sa imbara gimba gu ilitlemu, hasa gimba, ya ila kondiri ila tlatlau gimba ke. Teesi, muna inhake, ya gimahir hari afoda didiri, kakana ituba, yelo imogu koma urugong, ugugubadako, hagulo. Hanso oihika adi, ugu hagi malale hukunta hidagu khoro, hagi bu uda imbu, saji udu dandirai. Teesi inaigong sigigi hadimiskila hedi, airiada abaku poi datledi. Dahes, inaisigigi kaituba, yififisie, hari katlai choko. Atika anna katlo fado gima ili bu uche datonge dene eko ina. Hahi eko ina. Go ili pa ame Kristu. Dinda da usi churudung. Da ine go ay diga ili churu. Dahes hagi arimi katlay ambe ni mo. Gya ili bachi da adala ho. Da titikis. Katlen kwa da gicha ikin lagu didiru. Teesi letu gi fokit, yati bu aydi nik. Karatle hen, yati da adesi but, ubeche de. Karatike eri yadara ugo, yagi gaga hadir hapege. Amuka apa hagu kaha, atara gu anchimo. Idogyo ili gaga hadie, katlaika imogo sidugo ili, lingi lingi siye hacha wadadih. Teesi raw, duwakara arimiba, gi hanjo yi ube lo yada kha imo daga nintag daga gili kara ome rigon ha hapaputlima digati suruku mis ha ilitle mu daga imo ko ina gya iliwane da hees watemida hapapugon hidagudde ni gusirikarini sirikari da den hinda qeri hida gwa umai gijae tonge gong ha hidagu tonge goba gina hamidiri maroge ha tleengu denige gu omerige kara inei gi kairi sa omeri ha hafideri tuba ye omeri ha hafideri handa ilihu ude kara handi yakwide dandirei madandi mai arima ha inago ibida kitingu tawaloge karasandi ipide saha amete da ambenimo mahindi mai agitiru maana balotira da agitiru gudidirgo ilitlemu ha ambenimo yani dadi gullo wanaba helilense gumahida hasakadida